دارستان بو او تیرو کی لنا دارستان ما ای خوشیا بو گش منالان ما ای خوشیا بو گش منالان هر توی ما فلی رولی دارستان او رو هاو دمی تو بو جانداران ما ای شانازی روی اگیلا عادت گوت بالا ورسی چی گرو کا او انتی کی نو خی موکلی لراسی دا دت گوت یا کا تنها کر می چی بزوگا بله ها تی ما نمون نگوت وا پم بله سشت یکه تو اسلام قال کر دے بے ها لراسی دا موکلی تو بانج سیمیون د کردو زور په شوکاوی هاوار د کر منی گمان بو ودتی گمانت با چی رسی؟ لغاتي دا لخونم با سيميونم بينيو زول لي ترسام كارو لالش لقل دابو بدور زي زول لهم توربون نمزان سيوا اگر اوان براسي رخياني من جون قمانم بو ناسي كارو هم سيوين نيا برا ما قل لالا رخي ليت بيوا دلنياني هزوال اكتان في نغي شول باري سيميون اما اخري ماهي بل ايساب اگر اوالي بيدام اما نقفتيا تزار بيكو جو ناي سيميون للاي ماوكلي ميهنا بلا موتي واقع سباقيرا سي بيكو دي ها بيملي منو باقيرا روشك سين بوراو على روشو كان تيارا كان لقى الشريخان روبرو مان بونوا ولبر اوي اقلا نخوز بو ولقى كان هلايش زوريا كرباوي بيسر كدهي اما هلايش زور قوربو بمزور بيدي الكسندري باوكم كده وقوتم سن خوز بو استان لجيان داب ما باية بلي سن خوز بو ايه دوائي باشان باقيرا قوتي بيس السيميان بقاريتو بسر كذاياتي كو ملكا اوتا مانا ايوايا او ايس كاري اكتا بينا خطنا بيارمجي السيميان نبي بارحال ايسا بارزوخي قركان خلاپا و بيسا مصر كده ايشي بيسا يا بيام بلي بالو دبي سوير روب داد اگر بارزوخ كا اوا بروات بارحال دبي سر كده ايشي نيو البزيد مورا وكمان اجينا خوشي و نا خوشي بي گرگکان زیاده بلو و پرتو بلاو ده بی اول رای اقلیه نخیر بالو زیاده رویده کار لباره و بلام شریخان تا باچی و لوگوی ترسنوک ده انوه دست بستر دارستان ده بگرن لهر زوره بی ولگل اوی یا سال پال مانه ویا بلام راستیه که دلی بهیز دارستان زیان بسر ده با برای من بو اوی کارکز زیاده احلوز نبی لسر مانه کوا با مکوری کاری بکن کوا سیمیو مگرن اینیو بو اوی وره گرکان زیاده برش بیت اولم دارستان بالو چی روی داوا؟ برای این آقا شما اوکنی خانوکه هم خادم بلقه هم چی؟ خانوکه هم خادم این؟ خانوکه هم خادم این؟ ترسنو كان الزر بيه بزيانا روخان ديانا اخ اي اي اي اي ليه ببرا موكلي اغا دار ببالو اما اللعب نتي كواتو لا شد بلاحا ساگا اوترسنوکا ایچو پوچھا لے رہا ہوں دے خوئی لے میمونہ کا نزیب کا دو براستی لوار خراب ترہ دے گئی سی بلے پیویستا با میمونہ پیسانا راب گینین کوایا کا ہر لو نوتانے ہو رہا چی باس مہلو بارے ہو نفرتی لے رہا دیسان با گیرا لو کاتنا آمورا بوچی جارنیا خانوی ما اوکلی هم خواهد دو هم؟ بله آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه آه سرچینا با خود آشار داد ور ندارد و هی سپوچینا دای ورن ور ندارد و نشیل من ما اکلیم ه ور ندارد و آشار سرچینا و نشیل ورن ورن اول خود هم آزاد دادن ور ندارد و آشار سرچینا قاصد بمنو باكوي براند اخر امر سي خان وقت يدا وبوتي وقت كدو ما كان انا مدان الفابي والله انت وداي داي باكلي من ابو كلام لقوت تو با اون قضوه نکدوانی ها و افزانم با ساگه دم کارت کدوان لوگو تا قلق دواز نیبای من حلوه زیادتر بسیم جبه بخون باستره لوگو دایق سبکه بزه بزه من تیگه ایستم با چیل سر تا اقصان ندکر تا ایم زیادتر به نرمین یه اقصان لگل دام کن لراستی تا به تو شریخت برمان یه پیک دیبام کارا چی؟ تا کنسا بین تو لیرم ها؟ وارو او پیر ساگا او ری کارو شریخان لپسیان و یارمتیان داداد بوه ایوه لگفت هوا چه هاو کنسا که دو واحد رو تصویر راو کنی اموان یه نو گو امان دی شریخان ماو کلی ها بله اما راستا و بازی به تو ساگا از اگل های او دیگو دو ساگا به سر گرده گرگان او تا اوال تازه نوی کن لیره دست بیده کار بله بله براسی اوانه نقشه امو کاری تزنک چه شو استا مادم ایم همو زنیر یک مالی ورگستی کار ما پید نما اگر ام زارستی و عدیه بینم پیش همو شکل دلوشم چه گیشتی شرخانی سای من گرنگ نیا و بایتی نازانم اصر پیتی کری اصر و بیق قطالی دلوشم چه گیشتی کورا بخود دزانی من از دقم بارم تر بیزا اکتر ابم شیو بوده اجا بویا حتو من لاد بو اوی لگل تو دا با دویم کار دا بگرم دا ادمی آموز گانیم که بله بلا بله ماموز هستی پی گوتی ما او شیو او گوتی ام کار تنها پیوست با گرکات بویا گشتو گو من کل سر ام باسه و لگل با گرش با همان شیو دیگو من ام زور راست ما او کنیم سکت یشه گردکان دیبن لیل ایمو ببنیو سیواشی عرصت بکریم بطابتی چونک ایوه نو الیکسل درن بویا نا بکسی چه غریب بیتو چشینی من تن سرسر بکرد ما او کلی که تا پیسته ایمه سرسری او کاره بفهم کنن خو منده بیاره که ساقی بسری او هده پیسته ساگه او کارو دازگاهی بکرین لسر دوتکه کوبونهی تاوید بخو من راسته تو که ساگه او کارو او درسن آرامه ایمه ام فروسو بشری خانو بیدو سر زید کرنی آسا اما ناکلی لسر تانه لوشت زور گنتی لبید نکن تو نو تلفنو که ساگه نخشب ام کار کشوا ببی اوی اما پی من دبا سرسر او رو وشتا نگری سی بکم بلا نبیر تانا لو روزو کارو قصه کردو گوتی دبا ساقا بیت سر کرده ها؟ او انا مالا اکا نخشم اوم کارا دا چشم من دم نیام بله راست رو نماو کلی مالا باقی باید دو دستم بین تو کوملکی زو خراب بکار بن لبرا وی لیش شوی نشتر زوی غاو کرنیا نیا بویا هر دم بو ایم مای درد سری فیرشن او کاتی هزبا برسیتی دکن تیگوشتی؟ بله وای بو دستم اوی مالا کلی دل راست شوی خان پلو هیچ خراب بولای همو آسولا میدن تا نمویا بلو زیادر بون گشتن هایا با هم دیم تو لو تسناک ترا نبا اویل زور دگا در صورت و بل زور فیل با هم دیم تسناکا دیگشتن بگو من بعد از کم بذر کدنی بین تو تتکای دارستان کهات با هوری کام آگه دار کینه و بلی نخیر بل خود بای بم کار حسین بده او بکس راب گینیم اگر بیتو او کار ساگه و کارو اشکرا به او کومال گرگه که حالیم برو خرابی دسته تو بارو دو خکه درشوار ده بیر بلان بای کتی ده بی اگر تنها بلاله راب گینیم اما بطا بلای او گرینگا تویست بزانیر بلی باشا اما کاری چی ساکا بای با دستم کوا اگره زانیری بم کاری ها بی باشتر اگل آین خوشی شد چکا او کار زانم را گرد چی سد منم که نشان بده لم کارا بای که بلی داولا بلو باگیرم کم کوا یارمتی بادی را گیلا بدن موکلی یولی نو تازه چی بود؟ ببی ام کار خوما پی حلسین ببی یارمتی کسان ریتر اوش لاله لم کار آگه دار بکنوا چون که ناک نالا برگه چی زیره کنون دمیام او یارمتی من دادا لم کارا سده من پیتان بلم کوا من لو کار دا سر کرده هتی دکم سی؟ سر کرده هتی؟ بله بله کوا تا او کارا کیا؟ زنین به اگیلا بلی کوا بگیتا مالی دایکم بله چیگیشم، ساسو دکم، راسو نبا بیرم بومن، ایسا زور باشترم اگر بینتور شهرشم بومینی و حالی نده من مو حتما زمدار شیدکم و هجنیه بلی زور به حیز بی ای سرکی ده گروه کان، دمی لگل من دابی بگویر این مونوکانی دایکم و دمی حوال تیب دم لکاره چی گرینگ لگل اوی توش نخوشی لوری دایکم لم کارده سر کرده یا بله چی لوری؟ بله، دمی ایسا لگل من دابی بله تگشتم هم ایسا لگلت دیم تگشت باز بکم گورم و منی جارمتی تند زمدار کاری گاتو از کاری کت هیا لخزمت کرنی باپیر از جاتر ها دل نظرم از اگر بیا تو باپیرم چه سمالی لوری اما تو غریجو پیدا دیو پارو کاری دکی بویا با موی دی پارو زینا علی کفیل زی بیتا ها بوام دل نظرم از اگر باشی ریگا ابو چارو سری چشکا دمی بشداری کم لکاری کارکی کمالا کمی تیدا دی لا لا دل دل مدل لباری ساگا سونکا او ترسنوکا اگر نیازی سر کرداتی هبه او ادبه کم زر من بگوشی فیناسی او غیرتشی هبه بیتر خمبه خول لو مسئله یا اکی زیال مکاری او آفن لسه سانه یکم زر شوینی بین تو پتکانی بدوز نوا تا خو اگر اوه نشتن دوزی وام پیوشت لسه سان هیرشیان بونه کن بگرینو به اوه کس هستن تیب کاتو حوالم تیب دن لن باره و و دلنیا بن دو فرمانی پیتان دادم لدست تیکنی هیرش بسریان بی باره کون براستی لوری میگور جه چی زیرکا لسلطه خوی الیکسندری به حال سر حال بشاد یه تاتی که اشتم که و الیکسندر با لوریه نوا بیوست دستی هاکاری و یارمتی با دریست کهیم با هر زورک بی بله دیست یارمتی هم دن بی اوی لوری هست من پیب کاد بله بله بله بله